بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. نعم. ونادوا نا وكيتا، كانزا كوبيغا كيليلي نا كويتا. ndani ya moto. la'allahum yahsulu lahum istiraha, huenda wakapata kidogo angalau kupumzika au kidogo kupunguziwa adhabu au kidogo kustereheshwa na dhiki na balaa iliyowakumba. يا مالك وميت السملائكة، ايوي مالك ليقضي علينا رب ناتوه كبساء ملا توفي موجة كو موجة مرة موجة تطيروه خلاص اي ليميتنا فنستريح ناتوه ملا ايدي تستريح نسيسنا ذيكه نبلاه نعذاب سمالزكا adhabu ambako mtu hapumziki. Fa innana fi ghammin shadidin, sisi tuko katika hamu na ghamu kubwa sana sana. Wa adhabin ghalidhin, na adhabu nzito. Kwa hivyo tuombee Mungu subhanahu wa ta'ala, sisi hatuwezi kuhimili dhiki na adhabu nzito kama hii. La sabra lana alayhi, hatuna uwezo wa kuvumilia moto tulotiwa, wala jalad, wala hatuna nguvu. Jalad maana kubwa, wala indana kubwa, hatuna nguvu. Faqala lahum, akawaambia ule malaika, maliku hazinu nari, malaika mwenye kushika hazina ya moto. Hina talabu minhu, wakati walipotaka kutokumana yeye. An yad'u Allah lahum, awaombee Mwenyezi Mungu. Ya malik, mwombe Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. An yakadhia alayhim, awaangamize kabisa, yuhulikahum wayumitahum, awamalize kabisa kabisa. Kwa nini? Innakum makithuna, hakika yenu nyinyi ni wenye kukaa milele ndani ya moto wa jahannam. Yani jalisuna makithuna, mukimuna maana jalisuna wa makithuna fiha, la takhrujuna anha abadan, amutotoka kabisa katika moto huo. Wala hakuna sehemu ya kwenda ingine. Falam yahsul lahum, haikuwa hawakupata ma kasadu, yale waliokusudia kwa kumwambia malaika tuombe. Ya maliku liyakdi alaina rabbu, ewe malik twakuomba bwana tuombee mola wako atumalizie kabisa tufe sisi tusiulizwe kitu kwa sababu haya mateso tulionao hayana nafasi ya kuweza kupumzika wala kustarehe wala kujiepusha na adhabu kama hiyo. Kwa hivyo tukuomba mwambie Mola Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu sisi tuko kwenye hamu na ghamu na adhabu kali, hatuna tena subra wa kuweza kuvumilia wala hatuna nguvu ya kuweza kutahammal mara yani ugonjwa kama huu. bal akawajibu Mwenyezi Mungu bi naqidhi qasdihim, kinyume cha maksudio yao na nia yao. Naqidh maana aksa qasdihim, wazadahum ghamman ila ghammin, akawazidia ghamu juu ya ghamu, sio walikuwa watakupunguzia wao, imezidi yote hayo. Kwa sababu gani? Kwa sababu ya matendo yao mabaya waliokuwa wakitenda na ule ukaidi wao waliokuwa nayo. Kwa hivyo wakashindwa kabisa kuweza kujinasua sehemu kama ile na adhabu kama haiwezekani. Wao walilala wakafanya mambo yao wakakataa kurudi nyuma. Thumma wabakhahum, kisha Allah akawazoma na akawatia ila, bima faalu, kwa yale waliyofanya. Au Allah akawazoma kwa matendo yao waliyofanya. Faqala, Allah akasema, laqad jiinakum, wallahi tumewajia, bil haqqi, na haqqi sisi wallahi tumewajia na haki, alladhi yujibu alaikum, haki ambayo kwamba inawapasa juu yenu, antatabi'uhu, kuifata tu, wala kujadili hakuna, kuifata tu haki. Laqad jiinakum, wallahi tumewajia, bilhaqi, kwa haki, alladhi, haki ambayo yujibu alaikum, inawalazimu juu yenu, an tattabi'u, kufata, fala tat'abu, na musipate taabu. Musipate nini? Taabu. Falau ta'abtumu, hata kama mtapata taabu, ingekuwa waji mufati. Falau, naam, taba'tumu, falau taba'tumu, lau ingekuwa mmefuata, la fuztum, mungefaulu, la najahtum, wasa'atum, na mungefurahi, la surirtum fi darain, mungefurahi katika nyumba mbili. Wallahi tumewajia na haki ambayo kwamba ni wajibu wenu muifate. Na mukifata hamupati tabu, na ni wakufaulu nyinyi, na vile vile ni wakufanikiwa dunia na akhera. Walakin aktharakum lilhaqi karihun, lakini tatizo ni hili, wengi wenu hili jambo la haki mwalichukia. Hii ndio tatizo lake, wengi wenu katika jambo hili la haki mwalichukia, kwa sababu haki inakugusa moja kwa moja, inakudara moja kwa moja, inakukanya kwenda kinyume na sawa. Kwa hivyo mtu anakuwa na uzito, yuko tayari sasa, anaweza akazua hata urongo ya kujitetea tu kwa kukataa ile haki. Falidhalika, kwa hivyo shakitu, mkawa ovu, شقاوة وو لا سعادة بعدها حكون وفنيسي بعدها وكايدي جماعة وصفاني هيفي مungu hataki wapi wao wanaendelea tu. Kwa hivyo tumewajilia, lakini nyi mulikataa. Kwa hivyo mtabaki katika uovu huo. Am abaramu amran fa inna mubirimun. Taib. Am abramu amran fa inna mubirimun. Yeah. Wow. Wamekatikiwa na kuhakikisha jambo, au sisi ndo wenye kuhakikisha na kuhakimisha ile jambo tukaliweka sawa. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum, au wadhania kwamba sisi hatusikii siri wanayozungumza na kunongona kwao. Bala, kwani twasikia. Warusuluna, na malaika wetu. Ladaihim, mbele yao. Yaktubuna, waandika kila wanachokisema, kila wanachokisema malaika wasema. Abrama almukadhibuna, je wameamua na wakahakamisha wale warongo. Bilhaqi haqi almu'aniduna lahu, hali ya kwamba wao wanamfanyia inadi haki. Amran, jambo ambalo kwa kadu walifanyia vitimbi, kaida vitimbi. Wamakaru lilhaqi, wakaifanyia vitimbi haki. Waliman jaa bilhaqi, na yule alokuja na haki. Yadhaduhu, ili waiondoe ile haki na waibatilishe. Liubtiluhu, dahadha maana abatala. وَيَبْتَلِشَ إِلَى حَقٍّ بِمَا مَوَّهُوهُ مِنَ الْبَاطِلِ وَسَبَابُ يَا كُيْبَامْبَ إِلَى بَاطِلِ هُنَا إِلَى بَاطِلِ أَمَّا وَاو وَلَيْبَامْبَ بِمَا وَكَسَبَهُ مَوَّهُوهُ مَيْبَامْبِيَا مِنَ الْبَاطِلِ بَاطِلِ الْمُزَخْرَفِ وَالْمُزَيَّنِ وَالْمُزَوَّقِ الْمُزَخْرَفِ لُبَامْبَا والمزوق vile vile معنى موجد المزوق الجميل الجميل لكبامبا كويب وباتلشتو فإنا مبرمون أي محكمون أمر سيسر تحكمش أجام نتولثبتش ومدبرون تدبيرا نني ونيكو اندشا كو اندشا يعلو إتكوبيت تدبيرهم كو اندشا كواو وينقضه itachangua ويبطله itabatilisha yale waliofanya wao wenyewe na wakaunda. وهو نايو ما قيضه الله من الأسباب, ni yale mambo ambayo Mwenyezi Mungu amesahilisha. قيضه سهلا, ما قيضه الله ni kile ambacho Mwenyezi Mungu amesahilishia. من الأسباب miongoni masababu. والأدلة دليل لإحقاق الحق كتك كثبتش حق. إحقاق معنى إثبات, إثبات الحق. إحقاق الحق, إثبات الحق. وإبطال الباطل نكبتلش باطل, كما قال تعالى كما الوسم بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. بل نقذف بل تيتوبيا بالحق حق على الباطل تيتوبيا باطل فيدمغه يتيبيغا كوني أوتوسي وباطل يولي مبالي يعني يدقه في قلبه موجة قول بل نقذف بالحق بل تتأتلي وحق على الباطل كواتلي باطل فيدمغه إتابيغا كونيكيني تمايشا مكيني تباطل إما رزيك كبسا باطل. am yahsabuna ama wao wadhania, kwa ujinga wao, bijahlihim wa dhulmi, kwa ujinga wao na dhulma yao, anna la nasma'u sirrahum, ya kwamba sisi hatusikii siri zao, alladhi siri ambayo kwamba lam yatakallamu bihi, ambayo hawajazungumza, bal huwa sirrun fi qulubi, bal ni sir asema kwamba alladhi lam yatakallamu bihi, kwamba sisi twasikia na twajua siri ambayo hawajazungumza, bal huwa sirrun fi qulubi, hiyo ni siri katika nyoyo zao, lakini mimi nishajua tayari wawadhania waficha kitu. Wanajuahum ay kalamuhum ulkhafi, maneno yao ya siri kunong'ona, alladhi ambayo kwamba yatanajauna bihi, wananong'ona kwayo maneno hayo. Falidhalika aqdamu, kwa hivyo wakatangulia kutenda alal maasi, maasia kiendelea tu wakatangulia. Wadhannu annaha la tabi'ata laha, wakadhania kwamba hiyo maasi wanayofanya hafatwi na chochote katika madhambi, wala hukumu yoyote haitowafati, wala mujazata ala ma khafiya minha, wala hakuna kulipwa mtu kwa kosa lake madamu limefichika. Madamu limefichika hapatilizwi wala haulizwi. Ya wapi wameyapata hayo? Wamepata wapi? Faradda Allahu alayhim biqawlihim, Mwenyezi Mungu akawakosoa, ay intaqada Allahu kalamahum hadha, Mwenyezi Mungu akawa akawarudi na kuchangua hii dhana yao sio kuwa na maana ya kuwa Mwenyezi Mungu hajui yalofichika wala hamlipi mtu, wala mtu akiwa afanya jambo kama lile huwa hakuna kinachomfuata. Faradda Allahu alayhi, Mwenyezi Mungu akawarudi biqauli bala, kwani ndio kwani tutawalipa na mtafatwa na makosa. Inna na'lamu sirrahum, na sisi twajua siri yao na manong'ono yao. Warusuluna, na mitume yetu, almalaikatul kiram, malaika watukufu, warusuluna na mitume yetu ambao ni malaika watukufu, ladaihim, mbele yao, yaktubuna, wanaandika kila wanachokifanya, hakuna kitu ambacho kwamba kitaponyoka hakiwezi kikaelekea katika njia ya sawa, wala hakiponyoki kabisa. Wako watu ambao kazi yao, viumbe ambao kwa Mwenyezi Mungu amewachagua, kazi yao ni kuwa wao kuandika tu kile wanachokifanya binadamu, jemba na ovu. Kulla ma amiluhu, kila wanachokifanya waandika. Wayahfadhu dhalika alimna, anawahifadhia jambo hilo. Hata yaridul qiyama, mpaka waje siku ya qiyama, fayajidu, wapate ma amilu, yale waliotenda hadhira yameletwa tayari. Wala yadhlimu rabbuka ahadan, wala mola wako hamdhulumu mtu yoyote. Ona namna gani waona kwamba haya hawatakuna kitu chochote kitakachowafata lau wataasi, watakwenda kinyume na Mwenyezi Mungu, basi hakuna dhambi wala hakuna malipo madamu yamefanywa kwa siri. Mungu akawarudi akasema, kwa nini? Twajua yote hayo sisi, bali tuna askari ambao wako pamoja na huyu mja wetu Sarbo 20 ambao wao waandika yale mazuri yanaoandikwa na yale mabaya wanaosema, yaandikwa mazuri na mabaya yote mawili, ufahamu, yaandikwa. Tayib, qul, sema, in kana lirrahmani walad, akiwa Mwenyezi Mungu ana mtoto, bas fa ana awwalul abidina, mimi ni wa kwanza kumwabudu. Kama Mungu ana mtoto, maana mtoto wa Mungu ni Mungu, ati wa kwanza kumnyenyekea na kumwabudu ni mimi. Subhana rabbis samawati wal ardh, ametakasika mola mbingu na ardhi, rabbil arsh, mlezi wa arshi, amma yasifuna, na kile wanachosifu nacho, yani kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Fadharhum, waacha yakhudhu wazame, waacha wazame safahamu, wawache wazame, wayalabuna wazungumbe, wacheze, hata yulaku mpaka wakutane, yaumahum alladhi, siku ile ambayo kwamba yuaduna, waloagizwa. Achana nao, achana nao, waseme urongo. Qul, sema ya Muhammad, in kana lirrahmani waldun, akiwa atakuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto basi, fa ana awwalul abidina, mimi ni wa kwanza wa kumnyenyekea na kumwabudu na kukubali. Qul ya ayyuha ar-rasulul karim, sema mtu mtukufu, lilladhina ja'alu lillahi walada, kuambia wale waliojalia Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto, wale waliojalia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuwa na mtoto, waambie walam yakun lahu, ambayo kwamba wa huwa al-wahidul ahad. Qul ya ayyuha ar-rasulul karim, sema ya mtume mtukufu, lilladhina ja'alu lillahi walada, kuambia wale waliomjalia Mwenyezi Mungu kuwa na mtoto, wa huwa naye Mwenyezi Mungu al-wahidu, moja, al-ahadu, mpweke, al-fardu, mpweke, as-samadu, mwenye kukusudiwa kwa kila haja, mwenye kukusudiwa kwa kila haja, alladhi, mola ambaye kwamba lam yattakhidh sahibata, hakuwa na mke wala waladan wala mtoto, walam yakun lahu kufuwan ahad, wala hakuwa na mfano wa kitu chochote Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Qul, waambie, in kana lirrahmani waladun fa ana awwalul abidin lidhalika alwalad, mimi wa kwanza atakayeabudu mtoto huyo, li'annahu, kwa sababu mtoto juzu nise min walidihi, kutokamana mzazi wake, kutokamana na mzazi wake. Kwa hiyo mimi wa kwanza nitakayekuabudu, wa ana awla alkhalqi, na mimi ndo bora wa viumbe, inqiyadan, kufuata, li awamiril mahbuba lillahi, awamir, amri za Mwenyezi Mungu zinazompendeza Allah. Mtu wa kwanza ni mimi, mimi ni mtu wa kwanza na ni bora kuliko viumbe vyote kufuata maamrisho Allah ambayo yanayopendezwa na Allah. Walakini awalu mumkin, lakini mimi ni mtu wa kwanza nilokanusha lidhalika, hilo kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Ina maana ya kwamba kusema Mwenyezi Mungu ana mtoto ni jambo ambalo halina msingi wala halina asili, ndio maana yake mtume akapinga na wengine wakapinga, lakini akasema kama mna dalili na ukweli, leteni, mimi nitakuwa wa kwanza kumwabudu huu mtoto, kwa sababu mtoto ni sehemu ya babake, mtoto ni sehemu ya babake. Tayib, wa ashadduhum lahu nafyan, na mimi nitakuwa mkali wenu kukana jambo kama hili. Sa fa'uli ma bi dhana, walakinni awwalu mumkinin lidhalika wa ashadduhum lahu nafyan, fa'ulima bidhalika, ikajulikana kwa hilo butlanahu, ubatili wa kusema kwa Mwenyezi Mungu ana nini, ana mtoto, batili, walifahamu watu kwamba haya yanayozungumzwa hayana misingi kabisa. Fahadha ihtijajun adhimun, hii ni hujja kubwa sana, inda man arafa ahwala rusul, kwa yule anayejua hali za mitume alayhimu salatu wasalam, wa annahu, kwamba idha alima, akijua annahum, kwamba akmalul khalq, ni wakaminifu wa viumbe, wa anna kulla khairin na kila khairi fahum awla nasi, wao ndio bora watu katika kufuata hiyo khairi, sabqan ilayhi kutangulia kufanya kuliko watu wengine. Wa anna kulla khairin kila khairi fahum awla nasi, ni bora watu au sabqan ilayhi kuifanya na kuitangulia. Watakriman lahu na kuitukuza. Wa kullu sharrin kila shar fahum awla nas fahum awwalu nas fahum awwalu nas, ni watu wa kwanza. Tarkan lahu kuyati wa anna kulla khairin fahum awwalu nas sabqan ilayhi, hakika kila khairi wao ndio watu wa kwanza kuitangulia kuifanya. Wa takmilan lahu na kuitimiza. Wa kullu sharrin fahum awwalu nasi tarkan lahu, na kila shari wao ndio watu wa kwanza kuiacha. Wa inkaran lahu, na kukanusha mitume. Wa bu'dan minhu, na kujiweka mbali na jambo kama hilo. Falau kana lirrahmani waladun, lau angekuwa Mwenyezi Mungu ana mtoto. Wa huwa alhaqu, na hilo likawa ni haki. Lakana Muhammad ibn Abdullah, angekuwa Muhammad ibn Abdullah afdhala ar-rusuli awwal man abada, bora wa mitume atakuwa mwanzo atakayemwabudu. Walam yasbiqu ilayhi al-mushrikuna, hata siku moja washirikina wa hawangemtangulia mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo kama lile la ibada. Yeye angekuwa ni mtu wa kwanza kabisa, yeye angekuwa ni mtu wa kwanza kabisa. Kwa hivyo haya yote ya kuonyesha kwamba huko kubandika Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mtoto hawana dalili nako, hawana dalili nayo, ni kitu tu wajifanyia, na wao wajitolea kusema kwamba wao wana dini, wao wanaamini. Yote hayo ni urongo. Tayib, wa yuhtamalu, yawezekana vile vile, anna maana al-aya, kuwa maana ya law kana lirrahmani walad, lau Mola Subhanahu wa Ta'ala angekuwa na mtoto, fa ana awwalul abidina lillah, mimi ni wa mwanzo mwenye kuabudu Mwenyezi Mungu huyo kwa ajili ya Mungu. Wa min ibadati lillahi, na miongoni mwa ibada yangu kufanya Mwenyezi Mungu, ithbatuhu ma athbatahu, ni kuthibitisha Mola huyo alichokithibitisha. Wanafyu ma nafa, na kukana alichokikana. Fahadha min alibadati alqawliya, hii ni katika ibada ya kimaneno, alitiqadiya na ya kimoyo. Wayalzamu min hadha, ya lazimi kutukumana hii, lau kana haqqan, lau ingekuwa ni haqi, la kuntu awwala muthbitin lahu, ningekuwa ni mtu wa kwanza kuithibitisha hiyo haki na hiyo imani. Lakini si kweli. Faulima bidhalika butlana da'wa al-mushrikina, ikajulikana kwanza hapo ubatilifu wa ulinganizi wa shirikina, wa fasadaha wa naqla aqlan wa naqla. Naam, faulima bidhalika butlana da'wa al-mushrikina wa fasaduha aqlan wa naqla, na kwamba ni haribifu hii dawa kiakili na vile vile kwa kunyukuu, wameharibu sana hiyo dawa na kwa madai hayo ambayo kwamba hayana msingi hata kidogo. Subhana rabbi samawati wal ardh, ametakasika Mola subhanahu wa ta'ala aliyeumba mbingu na ardhi, rabbil arsh amma yasifun, mlezi wa arshi kwa kile wanachomsifu nacho. Asema na wa min ibadati llahi ithbat ma athbatahu wa nafi ma nafahu, fahadha min ibadati alqawliya wal i'tiqadiyya. ويلزم ان يلزم من هذا كتب لو كان حقا لو ان يكون حق حكم Mungu kwa na mtoto la kuntu awwala muthbitin lah ningekuwa mtu wa kwanza kumthibitishia Mwenyezi Mungu mtoto. Faulume bidhalika yujulikana butlanu da'wa al-mushrikin ubatini wa madaya wa shirikina wa fasaduha aqlan wa naqlan, na kuwa ni haribifu kwa akili na kwa vile vile kwa kunukuu katika vitabu vya Allah. Yote imekuwa ingekuwa ni batili, lakini hayuko. Mwenyezi Mungu hakuzaa wala mitume hawakufikisha fikra kama ile. Na leo ingekuwa Mwenyezi Mungu amewapa fikra kama ile ulama wa mitume wa Kiislamu, basi wangekuwa wa kwanza kuthibitisha ni wao kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto. Na Mwenyezi Mungu akiwa na mtoto, mtoto ni sehemu katika Mungu. Kwa hivyo atakuwa ni Mungu, ni wajibu naye pia apewe sehemu fulani ya ibada, kama anavyoheshimiwa baba aheshimiwe mwana. Ingekuwa ni hivyo, akasema kwamba leo ingekuwa hiyo kweli, basi mimi ninazungumza na nyinyi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ningekuwa kwanza wa kumwabudu. Lakini nilipokana ni kwamba ni urongo, hakuna jambo kama lile. Minashirik, Mwenyezi Mungu ametakasika na mshirika. Wadhahiri na msaidizi, au dhahiri msaidizi. Walawin na mwenye kumsaidia, maana moja dhahiri na awin. Walwalad na mtoto, wa ghairi dhalik na mwingine wasio kwa hayo. Mima nasaba huu miongoni mwa mambo waliyenigemezea ilei kwake almushrikuna washirikina, kumwegemezea Mwenyezi Mungu shirki na msaidizi ambaye anamsaidia huyu mwenye shirki hapa, ambaye ana mtoto yule. Yote hayo ni mambo ambayo kwa hayana msingi wala hayana ukweli. Fadharhum, wache acha wacheze. Uturukuhum, fadharhum uturukuhum, wawache. Fayanin, wawache. Yakhudhu wazam, acha azam azungumze wayalabu, wacheze. Wafayanin, wacheze. Ay yakhudhu bilbatil, wazame kwenye batil. Wayalabu, wacheze. Bilmuhali, kwa jambo ambalo haliwezekani kuwa abadan, wacheze. Wawache. Faulumuhum dharra, ilimu zao zenye madhara. Ghaira nafia, haina manufaa. Wahiya alkhawdhu walbathu walbahthu, nao ni kuzama na kutafuta. Bilulumi, ilmu. Alati ambayo kwamba yuariduna, ili wapinge biha ilmu hiyo. Alhaq haq ataipata. Wama jaat bihi rusul, na kile walichokuja nacho mtume, ili ilmu hiyo waipingie. Wa amaluhum la'ibun wa safah, na matendo yao ni mchezo na vile vile upumbavu. La tuzaki an-nufus, hazitakasi nafsi za watu. Wala tuthmiru al-ma'arif, haina matunda ya ma'arif. Walihadha, kwa hivyo tawa'adahum bima amamahum, aliwakemea kwa jambo ambalo liko mbele yao. Yawm al-qiyama, siku ya kiyama. Faqala, akasema hata yulaqu yawmahum alladhi yu'adu, mpaka wakutane na siku ya ile ambayo kwamba walioagizwa kwamba wao watakutana nani, watakutana na Mola subhanahu wa ta'ala. Wao wanajighafilisha kutokana siku hiyo, na inshaallah ni siku ambayo kwamba ni hakika na watu watakutana na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Wangalao wangeziba masikizi wanadamu na kufanya hawajui wala hawaelewi, lakini ni jambo ambalo kwamba alipo wala halipingiki. Naam. Asema fasayalamuna, watakuja jua. Fi, katika jambo hili. Madha hasalu, walipata nini? Walipata kitu gani? Wama hasalu alaihi mina shaka, na yale makosa waloipata kutokana ule uovu adaimi ya kuendelea. Wala adhabi, na adhabu mustamirin ya kuendelea. Semaji, yalopatikana ni hayo, yalopatikana ni hayo ambayo kwamba wao walikuwa wanayakimbia, lakini la mahala ta an yakuna, hapana namna isipokuwa siku hiyo itakuwa tu, siku hiyo itakuwa tu, hakuna na itaendelea, wala hakuna awezaye kuikomesha ila Mwenyezi Mungu. So, waache wafanye upuzi wao, wazame tu kwenye bati, wakhalifu amri ya Allah subhanahu wa ta'ala, watake mambo ambayo kwamba ni muhali, na elimu yao ni elimu ambayo kwamba ni batil, haina manufaa, kwa sababu ni elimu ya kupingia haki na usawa, ni elimu ya kutetea batil. Hayo yote wataachiliwa hawa jamaa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu wao watafuta elimu si kwa ajili ya kuongoka, kwa ajili ya kujadili haki. Waenda tukoe ile elimu waijadili ile haki waibatilishe, ili watu sifate haki wala wasijue kwamba yale yanayozungumzwa ni haki, ni upinzani wa hali ya juu sana sana. Kwa hiyo wasema kwamba ili wa pinge kwa hiyo ilmu haki, na vile vile kupinga haki waliokuja nao mitume na kusema ni machezo haya tunafanya, ni mchezo tu na upumbavu tu, haitakasi nafsi ya mmoja wetu, wala haina faida, thamara ni faida, wala haina faida ya kufika kwetu sisi, ya kuwa sisi tumekuwa ni wenye kufahamu kinyume cha vile tulivyokuwa kifahamu ziada. Mafahamu yote hayo haitawezekana. Al-khawd wal-bahthu bil-ulumi lati yu'ariduna biha al-haq, wakazi yao bidii zao ni hizo, waivunje vunje haki isionekane kwamba ni haki na batil ionekane kwamba ni haki, kinyume haki kwa ni batil na batil ionekane kwamba ndiyo haki. Hilo ita watakuwa nayo bila shaka, na wataulizwa yaum alqiyama, Allah subhanahu wa ta'ala atawauliza. Kwa hivyo tatizo lao ni kubwa sana hawa ajamaa. Kwa hivyo wasema kwamba mimi basi ni wajibu wangu kufikisha haya, na si kweli kwamba Mwenyezi Mungu ana mtoto, wala yatakikana kwamba sisi tumabudu kwa kupitia ule mtoto. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tufanyia ibada na mtoto tufanyia ibada. Ikiwa ni hivyo, basi atakuwa mtu wa kwanza ni mimi, hakuna kitu kama hicho. Lakini ikiwa itapatikana, basi katika uamuzi wenu mlioamua, basi itakuwa ni hivyo, hakuna njia nyingine yoyote, hakuna njia nyingine yoyote ambayo kwamba wao wataegemea. Tayyib, wa huwa alladhi fi samai ilahu, yeye Mwenyezi Mungu Allah ndiye mbinguni Mungu. Mbinguni ni nani? Ni Mungu yeye. Wa fil ardi ilah, na ardhini ndiye Mungu. Wa huwa na yeye alhakimu, mwenye hikma, alalimu, mjuzi. Wale wanaosema kwamba taadul aliha, hii aya inawasumbua sana, hasa ashaira wa ghairu, sema Mungu wakati nyinyi Mungu wenu uko mbinguni, sasa ina maana hayuko hapa, na sisi Mungu wetu kila sehemu yuko, kwa kuna Mungu wawili, sio? Huyu Mungu huyu huyu ambaye ardhi ndio Mungu, ndio huyu ambaye ni Mungu, hawaelewi. Yaani maana Mungu huyu huyu aliye mbingu aliye ardhi ndio wa kupwekeshwa wa mafundisho yake Subhanahu wa Ta'ala mbinguni na ardhini, si maana kuna wale wawili. ni Mungu huyu huyu ambaye ule utendakazi wake na uungu wake umeenea mbinguni na ardhini. Aliye chini atakuwa mtumwa na aliye juu atakuwa mtumwa. Wewe huwa huwa al-ilahu al-ma'budu, mwenye kuabudiwa fi samaa, wa huwa al-ma'budu fi al-ard. Yeye peke yake ndiye anayeabudiwa mbinguni na yeye peke yake ndiye anayeabudiwa ardhini. Sio kwamba ni waungu wawili tofauti, hata ni Mungu mmoja. Laana ma maana allaha, allaha bimaana abada, ya lahu yaabudu, ha safam allaha ya Allah ni abada yaabudu, ifahamu vizuri. Kwa hivyo huyu ni nani ambayo tumesema ambaye wako Allah, yeye ndo Mwenyezi Mungu mbinguni mwenye kuabudiwa peke yake, na yeye ndo Mwenyezi Mungu ardhini mwenye kuabudiwa peke yake, na yeye ndo mwenye hikma na ilmu subhanahu wa ta'ala. Hakuna mtu mwingine la yusuba lao tafasili huwa alladhi fi samaa ilahu, Mungu ndio yule ambaye kwamba mbinguni ni Mungu, wa fil ardhi ilahu, na ardhini ni Mungu. Itafahamika hapo kuna waungu wawili, na wao lengo lao kubwa ni kukimbia kwa Mungu yuko juu. Hili kwa sababu wao ni muawila, ni ashaira, wakimbia hilo kusema Mwenyezi Mungu yuko juu. La, yeye ni jahmi, ala kusema Mwenyezi Mungu yupo kila pahala. Hii ni rahisi zaidi kwake kuliko kusema kwa Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala yuko mbinguni. Hii ni sahali kwa sababu akida yake haikubali, imani yake haikubali. Shafahamu vizuri. Kwa hivyo sivyo maana wanavyodhania wao, huwa alladhi, yeye ndiye ambaye kwa Mwenyezi Mungu fi samai binguni ilahu, ndio mwenye kuabudiwa. Kwa hivyo allaha ya'lahu, allaha ya'lahu, abada ya'budu, yeye ndiye Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala mwenye kuabudiwa mbinguni. Wa fil ardhi ilahun, na yeye ndiye mwenye kuabudiwa katika ardhi. Kuna mambo mawili hapa, ni moja, ni moja. Wa huwa naye Mwenyezi Mungu alhakimu, mwenye hikma, anaiweka kila kitu pahali pake. Alalimu, mjuzi wa kujua kila jambo subhanahu wa ta'ala. Wa tabaraka alladhi, amepata ametukuka mwingi wa baraka, ambaye kwamba lahu mulku samawati wal ardi, ufalme mbingu na ardhi yake, wa ma bainahuma, na vilivyomo kati ya mbingu na ardhi, wa indahu ilmu saa, na Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala anajua elimu ya kiyama. Wa ilayhi, na kwake, turjauna, mtarejeshwa. Ajua Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala kuna kiyama, hana wasiwasi. Wala yamliku alladhina yad'una min duni llahi, wala hawamiliki wale wanamuabudu asikuwa Mwenyezi Mungu ash-shafa'ata, kuombewa hawapati, illa man shahida bilhaq, illa atakayeshuhudia la ilaha illa Allah, neno la haki hilo akalishuhudia. Illa man shahida bilhaq, illa yule ambaye atashuhudia haki ambayo ni la ilaha illa Allah. Wahum yaalamuna, hali ya kwamba wajua, sio kwamba mtu hata kile anachokisema hajui. Wala yamliku alladhina yad'una min dunihi shufa'a, wala hawamiliki wale ambao kwamba wanamwabudu kinyume cha Mwenyezi Mungu watetezi, yani waombezi, illa man shahida bilhaq, ay illa man nataqa bila ilaha illa Allah, man nataqa, wa hum ya'lamuna anna hadhihi al-kalima haqq. Wala in sa'altahum, na ukiwauliza, man khalaqahum, la yaquluna Allah, watasema ni Mwenyezi Mungu. Fa anna tufakun, vipi mwarogwa nyinyi, mbona mna kitu gani, mbona mwarogwa? Fasawfa وقيله يا رب وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون وقيله كما سموا يا رب يا مولا إن هؤلاء هوا قوم نواتوا أمبا وكوامبا لا يؤمنون هوا ما من يزيم سبحانه وتعالى فاصفح عنه وسامه وقل سيما سلام أماني فسوف يعلمون وتكججوا wachana nao sasa hawa watu wanaokusumbua Muhammad achana nao madamu wafikisha haki na imewasimamia hujja achana nao madamu shafamisha Allah subhanahu wa ta'ala huyu mmoja ndiye aliye mbinguni na ardhini na ndiye anaendesha kila kitu lakini wao wakawa na shaka basi waache na shaka lao wewe amini kulingamana na maandishi ushaamini basi eh? Kwa hivyo ikiwa Mwenyezi Mungu ashakwambia kwamba hawa hawaamini hawa ni watu ambao hawaamini hawaamini ufahamu sasa wewe ilobakia wasamehe achana nao tena waambia kul salam tumeachana sasa eh? Amani iwe juu yenu fasaufa yaalamuna watakuja jua baadaye baada ya kuelewa yale ambayo yaliyofanywa wewe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala umjue ule ukubwa wake na utendakazi wake na wewe unyenyekee na ukubali ni wajibu kitu ambacho kwamba ni wajibu kitu kama hicho kwa hivyo ni lazima mtu aangalie tauhidi yake angalia masala kama haya ambayo watu wajitupatupa na hawana ukweli katika kujitupatupa kwa sababu ni falsafa na uongo waliorithi kutokana na Wagiriki na Wahindi basi hakuna hoja nyingine hakuna sahaba au tabi'i tabi'in al-qurun al-mufaddala alifasiri وهو الذي في السماء إله ni Mungu peke yake wa fil ardhi إله na Mungu wa pili huyu hakuna kuna waungu wawili basi mnaamini kuna mmoja wa juu kuna mmoja wa chini hakuna alitafsiri hivi katika sala hata kwa kukosea sasa hii tafsiri mnaosema nyinyi mmepata wapi hapa ndio swali kama hamkuwa ni wapotofu nyinyi na mwapotoa tafsiri kama hii mulipata kwa nani na mulimfikishia nani ikakubalika tafsiri hiyo nyinyi munayo shughulika nayo na kuambiaambia watu kiwa kweli nyinyi mfanya kazi kama hii ya kuambia watu eh kwa hivyo huyo nitakuwa ni mtu ambaye kwamba yeye ana kasoro fulani katika ufahamu wake na katika funzo lake yule anasema kwamba kuna waungu wawili mbinguni yeye ndio ilahi na ardhini yeye ndio waungu wawili basi kwa hivyo je nyi muamini waungu wawili wale muanidina wale ahlul bid'ah watakwambia hivi si nyi madai tauhidi eh sasa hii Qurani huwa fi samai la وفي الارض اسمها مؤمنين وانغوين ها sasa kumbea la si hivyo Mwenyezi Mungu ndio yule ambaye kwamba mbinguni kuna ufalme karata wili mbinguni kuna ufalme wake na ardhini kuna ufalme wake hakuna tena Mungu ni ufalme yote haya tukubaliwa kwa sababu as-salafu salih ndio waliopokea tafsiri ya vitu hivi na Qur'ani kabainisha na masahaba radhiallahu anhu sasa ukija na tafsiri kutokana nafsi yako wala haikuelekea tafsiri kama hiyo haitokubaliwa sasa wewe utapiga kelele tu wazunguka pale pale katika sehemu yako kwamba hapana natija hapana natija kwa hiyo ni hatari sana huwa alladhi fi samai ilahu wa fil ardhi ilah ni kwamba Mwenyezi Mungu yeye ni Mungu ambaye kwamba wakupendwa wakuabudiwa wapi huko mbinguni na kupendwa na kuabudiwa ardhini Mungu ni huyo huyo mmoja hakuna mungu mwingine ambao wanastahili kuabudiwa kama wanavyodai wengine madai yao kama haya. Ukienda wana hao muawila wanaofanya tawili hizi sifati, hasa hapa katika huwa alladhi fi samai ilahu wa fi al-ardhi ilahu, hapa na mfano haya kama hizo ndizo zinawatia wazimu. Yani wao wanafasiri vile wanaona kwa ni sawa, wakaifuatilia vile vile, hali ya kwamba kumbe wao hawajui, watu wanajua tafsiri zaidi yao na wanakwali za waliopokea kutokamana watu waaminifu kuliko wao na wacha Mungu zaidi kuliko wao na wanaofahamu dini na lugha ya Kiarabu kuliko wao. Kwa hivyo daiman haki inawagaramiza hao, inawasukuma mbali, hawatokuja karibu kwa sababu wakataa haki na wakanusha haki. Tufahamu vizuri, wakataa haki na wakanusha haki. Daima nao watakuwa wakizunguka fi halaka almufraqa, katika sehemu ambayo kwamba hapana faida yoyote. Tukomeni hapa. سبحانك اللهم ربنا بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.